بسم الله الرحمن الرحيم هي اسكنوا يا الله من يرحم هوجم لم يرحم نوس لا أقسم بيوم القيامة آشي غم لا بحنتي هو يا قيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة نا آشي غم لا بحنفسي لومو أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة عما نادامه حسابه كاكرنا وتنغانا إزبا زهاه بلا قادرين على أن نسوي بنانا دوكي نومي Gasina ushinzi orejeza eheli ya kae misitiri ya hezinta zamaya zahahe Bal yuridu linsanu liyafjura amama Bal manada mwanzo ya tsodumisha kufanya madhambi Yasalu ayana yawmul qiyama Nguziso, yanti huya qiyamandi Fa idha barika albasaru wa khasafa alkamaru wa jumia alshamsu walkamaru Bahiwa wakati wa uoni wahemato ujouzi ya hahafula womwezi uli wa hautolwa zenuru nalejuwa nomwezi zitangani wa vazima yakulu linsanu yawma idhin aina almafar mwanadamu usiku uo ngujohamba na huu vihotalia kalla la wazaru ashe kabati hata mahala hubwandaya ila rabbika yawma idhini almustakar huhahemo la wahako siku uo ndo hujo usalia yunabbao linsanu yawma idhin bima kaddama wa akhar wanadamu siku uo hujo juliziwa izo ya tendeza nizo ya akhirisha balil insanu ala nafsihi بصيرة بل منادى مجوكا شاهد يوهند كنيوم لنفسي هاه ولو ألقى معاذيرا بينوها جنحين سماها لا تحرك به لسانك لتعجل به وتحركيش أولي موحاه يا محمد هوتهو حركيش وصومي إن علينا جمعه وقرآنه بلا شك جزحاتهم ينجلي هرهني No jaini ya umsumu wa hayo Fa idha karanahu fattabi' Qur'anahu Thumma inna alayna bayana Avenge, ikari isomo Weshele ya umsumu wa hayo ni Jibril Kisha izo zahatu Wumhelezoyo Kalla bel tuhibbuna al-ajila Sijau Shanga manzawe dunia inu Watadharuna al-akhira Na upuuzi ya akhira Ujuhu yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira Wawusiku uwa nga wanyisozi jowa na hawangalia emola wa hao Wawujuhu yawma idhin basira Na nisowusiku uwa zijo uhunkuniha Tadhunnu an yufala biha faqira Hawuhisi hukanga mubaya liwami yao Kalla idha balagati taraqia wakila man raq Sijau wakati ya roho ijo uhondana bufundo juu ya homzi wansingo neshiba charwaya shaifuba Na huishi ya bubahamba Aya ijo ubone saa bahando Wadhanna anahu alfiraq Na huhisi hukaundo wakati wafariki dunia Waltafati ssaku bissaq Umduwa mzima ufunga tana na umduwa saya Ila rabbika yawma idhin ilmasaq Usiku uo ujubaliwa kwendahu hahemu na waha Fala saddaka wala salla Kajaparoso adikisha ya haki wala kajaparoso ali Walakin kathaba watawalla Na kumbe hakathibisha na utawalifu Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta Kisha henzahe uhahe ahli ya hahe haujibona Aulalaka fa aula thumma aulalaka fa aula Wangamifuwa haho bahi wangamifu Na tena wangamifuwa haho bahi wangamifu Ayahsabu linsanu an yutraka suda Jee ama nadamu nguhisi hukangu jopuziwa. Alam yaku nutfatan min maniyubna. Je, akajakato nila manila vehwa. Thumma kana alakatan fakhalaka fasawwa. Kisha haka ipande shadamu ikawo Allahu hamumbu halinzani sasawa. Fajala minhu zawjaini dhakara wal untha. Na hajaili ya harumio zili za mkova zima nchena ndume. Alaysa thalika biqadirin ala an yuhyia almauta. Je, aya fanya hizo yeti mshinzi wa kuhuisha wa hafa.